تبلیغ والے کہتے ہیں کارگزاری سنانی چاہیے، کارگزاری سنانی چاہیے، تو کارگزاری جو ہمارا عمرہ ہوا پچھلے دنوں الحمدللہ، تو اس میں اس عمرے میں اور جب بھی باہر جاتے ہیں یا کوئی وقت گزرتا ہے اس طرح سے، تو اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن عمل علم کے بغیر ہو تو بعض وقت تو ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتا، ادائی نہیں ہوتا، ادائی نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اگر فرائض کو چھوڑ دیا جائے تو یہ تو ادائی نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو معلومات بھی نہیں ہوتی ہے، تو عمل کے لیے علم کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور عام طور پہ لوگ اتنے بڑے عمل کے لیے جاتے ہیں عمرہ حج کے لیے لیکن معلومات نہیں ہوتی ہیں، ضروری علم بھی نہیں ہوتا ہے. اس طرح کے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ عمرہ حج کے لیے جانے سے پہلے احرام کا باندھنا ضروری ہے. ہماری ملاقات کے لیے ایک آدمی نے سوابی کا رکھا تھا کہ اس نے ٹیلی فون کیا کہ میں آؤں گا، اس کے بھائی نے اس کو ہمارا نمبر دیا تھا، کیونکہ باہر بند جائے تو لوگوں کو نمبر کیوں دے، اب تو 15 دن کے لیے آتے ہیں کہ پوری کی پوری وصولی کریں اس کی جو پیسے لگائے ہوئے. تو بہرحال اس کو جب اندازہ ہوا وہ آ گیا، میں نے کہا آپ کدھر سے آئے، تو مکاس سے باہر سے آیا تھا. تو میں نے کہا آپ نے تو عمرہ کا احرام نہیں باندھا، آپ کو تو عمرہ کا احرام لازم تھا. اس نے کہا نہیں جی ہم تو آتے رہتے ہیں، ادھر تو علماء بھی ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. میں نے کہا آپ نے پوچھا ہے؟ اس نے کہا نہیں پوچھا تم نے. تو میں نے کہا کسی کو کیا پڑی آپ کو بتائے گا؟ کہتے میرے 10 سال ہو گئے ادھر تو سب لوگ آتے ہیں اور کوئی بھی نہیں کرتا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کو میرے اس سے تسلی نہیں بھی کی کہ اس دن میں یہ بات ہے کہ تو عالم نہیں ہے. تو اور پھر ہماری ملاقات کے لیے آیا تو میں نے کہا اس کو ذرا فائدہ بھی ہو جائے کم از کم آگے کے لیے، تو جب پوچھ لے گا آگے کے لیے تو کر لے گا، پیچھے کا پوچھ لے گا کسی عالم سے کہ کوئی مسئلہ نکلتا ہے تو نکل آئے، نہیں نکلتا تو اپنا غم کرے گا. تو میرے پاس موبائل میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عمرہ اور حج کی کتاب ہے، بڑی زبردست کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب، اس میں مسائل کوئی مسئلہ ایسا مشکل سے کوئی مسئلہ ہوگا اس میں نہیں ملے گا. تو اس میں ایک لڑکوں نے سوال کیے تھے ادھر کہ ہم تو جو ادھر ملازمت کرتے ہیں اور میکات سے باہر میکات کے اندر حرم کے اندر سارے اس میں کوئی ایسی چیز تھوڑی نہیں، تو اس کا مسئلہ بھی نکل آیا. اس کا مسئلہ نکل آیا تو انہوں نے کہا کہ اس پر دم بھی ہے اور عمرہ بھی کرے. تو اس کو میں نے کہا، اس نے کہا 10 سال میں تو مجھے بے شمار، مجھے تو یاد نہیں. تو ہم نے اندازہ کیا کہ ایک دم جو ہے ایک دمبا آج کل 300-350 ریال میں اوسط درجے کا، 10 ہی بندے 3,000 ریال 1,00,000 روپے ہو گئے پاکستان کے حساب سے. اس نے کہا 10 نہیں، مجھے یاد ہی نہیں. اچھا پھر اس میں اس نے کہا کہ بندے کو فکر ہو جاتی تو اس نے کہا کہ میں تو جدہ آیا تھا، جدے سے ادھر آیا تھا، تو اس میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا تھا. اگر کسی آدمی کی نیت مکہ مکرمہ کہنے کی تو جدہ میں تو 3 دن گزار اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پھر بھی اس پہ دم آ جائے گا کیونکہ مکہ مکرمہ کی نیت کے لیے آئے گا نا. ہاں اگر جدہ کی نیت سے آیا تو پھر اس پر نہیں آتا. تو اس نے کہا تو ہم ادھر بھی پھنس گئے. تو اس کو پھر میں نے کہا اس طرح آئے کہ میں تو کتاب میں مسئلہ تو دیکھ لی لیکن یہ کہ آپ تفصیل ادھر لکھ کے کسی آلے مفتی سے پوچھ لیا، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مسئلہ ایسا آسان نکل آئے. ہماری تو کیونکہ اس میں کافی جزیات ہوتی، پھر ذرا بندہ ماہر مفتی سے پوچھ لے تو وہ فتویٰ دے دیتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے لیے کوئی آسانی ہو جائے. لیکن میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ایک آدمی 10 سال سعودی عرب میں رہ رہا ہے، وہ آتا ہے اور طواف کرنے کے لیے، وہ اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہے، اتنا بڑا نقصان ہو گیا. اچھا پھر جو ہمارے ادھر سے لوگ جاتے ہیں تو عمرہ کر کے احرام باندھتے ہیں، تو احرام میں احرام کے 3 شرائط تھے، 3 فرائض ہیں، اگر اس میں ایک بھی نہ ہو تو احرام بندہ داخل نہیں ہوتا. اس میں ایک شرط تو 2 چادریں کین سی لی ہوئی چادریں ہوں. دوسری شرط بعض لوگ کہتے ہیں یہ 2 رکعت نفل میں، 2 رکعت نفل شرط نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے. اس میں دوسری شرط ہے نیت، کہ میں یہ جو 2 سلے ہوئے کپڑے میں اپنی نیت عمرے کی نیت کے لیے میں نے باندھ دی، عمرے کی نیت کرتا ہوں. اور تیسری چیز جو ہے وہ کم از کم ایک مرتبہ یہ تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک پڑھنا ہے کم از کم ایک مرتبہ. اگر کسی نے ایک مرتبہ یہ نہیں کرتے لوگ آتے ہی نہیں ان کو. کتنے لوگوں سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی تھوڑا تو بات یاد نہ، مجھے یاد نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ تو حرم میں داخل ہو کہ آپ نے تو نیت نہیں کیا. اچھا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نیت کی ان تینوں چیزوں کے بغیر کسی کے میکات کے اندر آ گیا، داخل ہو گیا، حرم میں آ گیا، تو اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واپس جائے گا. اگر نہیں گیا تو 10 پر دم لازم آ گیا. اگر ان 3 چیزوں میں ایک بھی چیز نہیں کی تو لوگ ہمارے ساتھ بس میں جا رہے ہیں، ان کو میں نے کہا آپ بیک پڑے माता को नाराजी जी। अब हम काफी रास्ता हमने देखे, इस पे दम है लेकिन उसको कोई दम कहते छोड़े जो को जीरा ले गए हम। मुझे बच्चे मुझे बेटे ने भेजा है, मुझे तो पता भी नहीं है बच्चों ने भेजा, मेरे पास दम के पैसे नहीं है, मैं नहीं कर सकता। तो इतना बड़ा अमल जब बंदा शुरू करता है, इतना इधर से जाते हैं एयरपोर्ट पे वक्त लगता है, फिर तो सऊदी अरब वाले इतना जांच पड़ताल करते हैं, काफी वक्त लग जाता है, पैसे लग जाते हैं, हमारी मेहनत बहुत ज्यादा होती है और मसाइल का पता न होने की वजह से उस हमारी अदा ही नहीं हुआ ना। वो अलग बात है कि उलमा को अगर कोई उसका और कोई तरीका आता हो, और गैर में जो किताब में लिखा हुआ था उसको अदा ही नहीं हुआ कि तीन चीजें। अच्छा फिर उसमें ये मसला लिखा हुआ है अगर किसी को लंबे ना आता हो तो अल्लाह अकबर कहे तो उससे भी हो जाएगा, तो उसको पता है अगर किसी को पता हो तो कहेगा ना, पता ना हो तो वो क्या कहे। दो रकात नफल को ये कहते हैं कि बस ये जरूरी है, दो रकात नफल कहते हैं, दो रकात नफल में कड़ी थी बस ये हो गया दाखिल हो गया, हालांकि दो रकात नफल का उसमें शर्त ही नहीं, बल्कि बगैर वजू की हो तब भी हो जाएगा, वजू का भी नहीं शर्त। तीन शरायत ये है कि तीन दो अनसिली चादरें हों और नियत करे और एक मरतबा, ये फर्ज ये एहराम में दाखिल होने के तीन फर्ज, एक फर्ज के अंदर तीन फर्ज। अच्छा फिर आके तवाफ करते हैं जी, तो तवाफ के लिए उसमें तवाफ में ये है कि अगर बेतुल्ला शरीफ की तरफ पीठ हो गई या सामने पूरा सीना आ गया, तो ये अगर किसी चक्कर में एक जरा लम्हे के लिए भी आ गया तो चक्कर का वो हिस्सा नहीं हुआ, तो आपको एक दो कदम पीछे हटकर दोबारा करना है ताकि ये जो आपका दाया कंधा यार वक्त बेतुल्ला शरीफ के सामने हो, और अगर इस तरह पूरा फिर गया आदमी या पीछे हो गया तो ये जो है शौत यानी एक चक्कर ये उसमें नाकिस रह जाएगा, और तवाफ में एक भी नाकिस रह जाए। अच्छा तवाफ में फिर चार जो सात चक्कर है इसमें चार फर्ज है, तवाफ के चार चक्करों में चार फर्ज है और तीन वाजिब, यानी कि चार फर्ज किसी आदमी ने नहीं किए तो ये किसी इसकी किसी कोई सूरत ही नहीं बनती है कि ये अदा हो जाए। किसी ने चार कर लिए और तीन रह गए तो दम से खत्म हो जाएगा। अच्छा चार किसी ने कर लिए तो इसका ये होगा कि अब इसका अगर वजू नहीं रहा तो ये वापस चला जाए बाहर और वजू करके दोबारा आएगा तो पांच फिर शुरू करेगा, और चार में से अगर किसी का वजू टूट गया तो जब बाहर जाएगा तो दोबारा से शुरू करेगा। फिर बाज उलमा ने उधर अभी कहते हैं कि चूंकि चक्कर बहुत लंबा हो गया तो जिधर से खत्म किया अभी ये फतवा है, पहले एक किताब मैंने पुराने किताब में बिल्कुल नहीं है, मैंने बड़ा ढूंढा पुराने किताब में नहीं मिल रहा, लेकिन अब हालात बहुत सख्त हो गए तो उन्होंने कहा कि इस तरह से कर सकते हैं। अब लोगों को इसका अंदाजा ही नहीं कि जाते हैं बैतुल्ला को चूमते हैं, बैतुल्ला पर हर वक्त इतना अतर लगा होता है कि वो अतर की मकदार है कि जिस पर दम लाजिम आ जाता है, अगर उसको बंदा चूले और हाथों पर इतना अतर आ गया तो इस पर दम आ गया और पीठ या पेट हो गया सामने तो वो शक्कर भी नाकिस रह गया, जब तवाफ ही नहीं हुआ तो उमरा भी नहीं हुआ। तो इल्म की इतनी यानी इतने बड़े अमल के लिए जाने से पहले कम अज कम बंदा किसी के साथ कोई मुजाकरा करे, और तो उमरा हो गया, उमरा तो नफल अमल है लेकिन फर्ज हज किसी बहुत सारे लोगों का इस तरह खराब हो जाता है। और आप एक आदमी था इधर तो हमारे यूनिवर्सिटी में, उसने मुझे मैं हज के लिए जा रहा था तो मेरा ख्याल था इससे मैं मुलाकात करूंगा, इसको जरा बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करना, फिर मैं भूल गया, वो चला गया। हाँ वो कंप्यूटर का माहिर भी है, जब वापस आ गया तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये जो तवाफ के मैं आपको मसाल ये, उसने कहा जी मुझे तो मैंने तो नहीं किया। तो उसे मैंने कहा आप क्या करते रहे, कहते जब मैं जा रहा हूं तो मेरा ख्याल था कि मैं कंप्यूटर पर सर्च करके बस सारी चीज दे, ये क्या मुश्किल काम। कहते मैंने सर्च किया तो आखिर में पता चला एक आजानी की वेबसाइट थी, दूसरी मरतबा वैसे शिव की वेबसाइट थी, तीसरी मरतबा फिर मैंने बस छोड़े जो लोग उधर करते हैं बस वो हम भी करेंगे। तो उसको ये पता भी नहीं था कि ये तवाफ में कितने फराद हैं, उमरा क्या करते हैं, किस तरह करते हैं। या बतूर लतीफा एक आदमी था तो उसने कहा कि अलत खलक की बस मुंगा हमको, तो चला गया तवाफ के लिए, तो अब सुबह उसने शुरू किया और दोपहर तक वो शक्कर लगा था, तो वो कहता ये लोग कब बस करेंगे, खलक कल बस कीजिए मुंगा बस, तो लोग तो उधर नहीं नहीं आते। तो ये हर अमल चाहे वो नमाज से शुरू करके हज और ज़कात और ये सारे जो हैं अरकान हैं, इनके अलावा भी है, लेकिन हम इतिकाफ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कितना अरसा हो गया, लेकिन हर साल इतिकाफ में एक मसला जरूर हमारा में आ जाता है जो हमें पता नहीं होता। अच्छा हम हज के लिए गए सियार साहब के साथ, तो सियार तवाफ के दौरान एक मसला हमें पेश किया है कि बाद वक्त मकरू वक्त होता है तो आप एक तवाफ के बाद दूसरा मुतसिल दूसरा तवाफ कर सकते कि नहीं, उसमें नियत قدر سے ہی کریں گے کیونکہ ساتویں چکر تو آپ ہے تو آپ تو واپس نہیں آ سکتے. تو سیاح صاحب نے کہا کہ مجھے تو ہمت نہیں, پتہ نہیں ہم تو اتنے آئے لیکن ہر دفعہ کوئی اس طرح رہتا. ادھر ایک عالم تھا اسے میں نے پوچھا کہ ہاں, اس نے کہا کہ ساتویں چکر کے دوران آپ دوسرے تو آپ کے لیے نیت کر سکتے ہیں. تو یہ پتا ہمیں نہیں تھا. اچھا وہ کہتا ہے کہ آپ پھر دونوں کے اکٹھے نفل پڑھ لیں گے جب مکروہ وقت میں. تو اتنے مسائل ہیں, تو کم از کم بندہ ضروری ضروری مسائل تو سیکھ لے کہ وہ ان مسائل کے بغیر تو آپ کے جو فرض اعمال ہیں وہ مکمل نہیں. تو اس کی ذرا فکر کرنی چاہیے کہ کم از کم یہ ہمارے جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے اور جس کے لیے جو فرض علم ہے وہ تو ہمارے پاس ہو, وہ ہمارے پاس نہیں ہے اس طرح کا. یہ تعلیم الاسلام ہمارے حضرت نے جو سلسلے میں شامل کی ہوئی ہے تو کتنی دفعہ میں نے پڑھی ہوئی ہے, تو بار بار پھر اس کو دہرانا پڑتا ہے, پھر بیچتی زیور کو بیچتی, اور میں نے اپنے چارپائی کے ساتھ رکھی ہوئی تھی ٹیبل پر, سائڈ ٹیبل پر, کوئی مسئلہ پیش آیا تو فوراً اس میں دیکھ لیتے ہیں ہر وقت. کوئی ابھی آج کل جو بیچتی زیور کا ایک نیا ایڈیشن جامعۃ الرشید والوں نے چھاپا ہوا ہے, بڑا آسان کیا ہوا ہے, تین اس کی جلدیں نہیں آ گئی ہیں اور اس میں وہ جدید مسائل بھی انہوں نے شامل کر دیے, اور جو پرانی اصطلاحات تھی ذرا مشکل اس کو بھی بڑا آسان کر کے انہوں نے شامل کیا ہوا ہے. تو یہ مسائل کو سیکھنا تو پوری زندگی کا کام ہے, اور ہر عمل سے پہلے بندہ یہ سیکھے تو اس میں عمل میں برکت آتی ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ عمل کے لیے علم لازم ہے, اور ایک اس کے ساتھ تربیت کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے, جس کو اطان رحمۃ اللہ علیہ حال کہتے ہیں. وہ کہتے تین چیز ضروری ہے, علم, عمل اور حال. حال اندر کی کیفیت ہو کہتی ہے, کس کیفیت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں. لوگ ادھر میں نے دیکھے خود اپنی آنکھوں سے کہ مدینہ منورہ میں لوگ بیٹھ کر, بچے نہیں سمجھدار لوگ دھاڑیوں والے, موبائل پر یا وہ جو آئی پیڈ ہوتا ہے اس پر گیم کھیلو. مدینہ منورہ میں حرم شریف میں نے خود دیکھا, میرا خیال تھا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا دھاڑی والا, میں نے کہا تو بڑا تلاوت کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں نکل رہے, بالکل میں ایسے وضو کے لیے زیادہ پیچھے دیکھا تو وہ گیم کر رہا تھا آئی پیڈ سے. تو ابھی آیا ہوا ہے اس کے لیے, اور ادھر کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے نا تو ادھر جا کے اوقات کو کیوں ضائع نہیں کرے گا, جب ادھر ضائع کر رہے گا اس میں کوئی بٹن لگ جائے گا کہ اٹھانک اس کے بٹن دبا دے تو ادھر نہیں ضائع کرے گا ادھر ضائع کرے گا, تو نہیں ہو سکتا نا. جس بندے نے ادھر اپنے وقت کی حفاظت ادھر بھی کرے گا, ورنہ وہ کیا کرے گا کہ نماز میں جیسی نماز ہو ختم ہوتی تنگ ہو کے باہر نکلے گا, اور اگر اندر ہو تو ادھر جب وہ گیم کرے تو ادھر کیوں گیم نہیں کرے گا. تو یہ میرے ذہن میں بات آئی کہ اگر ایک آدمی ادھر تربیت یافتہ نہیں ہے اور اپنے اوقات کو سیری تو ادھر کیوں کرے گا, اس میں کیا چیز ایسی نہیں آ جائے گی. وہ تو ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی نے بیت اللہ شریف نہیں دیکھا, جب پہلی مرتبہ دیکھ لیتے تھوڑی اس کی جذبات بن جاتی, جب بار بار دیکھتے تو چیز بھی ختم ہو جاتی. کتنے ہی لوگ ادھر ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ جو نزدیکی ہوٹل میں کام کرتے ہیں. ایک بہرا تھا ایک لڑکا, اس سے میں نے پوچھا, اس نے کہا مہینہ سے زیادہ ہو گیا کہ میں حرم شریف نہیں گیا, ایک مہینے سے زیادہ ہو, حالانکہ 300 میٹر پہ ہمارا ہوٹل تھا, 300 میٹر پہ اس کو یہ توفیق نہیں ہے. چودہ میں نے کہا آپ تو ڈیوٹی کے بعد, دیکھا ڈیوٹی کے بعد ہی ہم اتنے تکے ہوتے ہیں, آپ لوگ نئے نئے آئے ہیں بس آپ ڈیوٹی کو جائیں گے. تو جب آدمی کی یہ کیفیت اندر نہ بنی ہو کہ اللہ کا گھر ہے اور یہ ملتزم ہے, اس پر دعائیں قبول ہوتی ہیں, اجر رسول ہے, اللہ تعالیٰ کا دانا ہاتھ ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سنگ سیاہ در جوتا دستی مصاف ہا بنا, اب وہ رہا ناراض میں وہ جو چھپا تھا راز. تو یہ جب بندہ طواف کرتے اور اس کو یہ کیفیت ہو کہ اللہ کا دانا ہاتھ ہے تو اس کو کتنا مزہ آئے گا کہ اس کا میں نے اللہ کا میرا دانا ہاتھ چوم لیا. وہ چومنے کے ساتھ ہی کیفیت جب دل میں آتی ہے, ایک لہر آتی ہے, اس کا تو الگ مزہ ہوتا ہے. تو یہ تو چھوڑے ضروری چیز اگر نہیں ہوتی. اور جب عمرہ ختم ہو جاتا ہے, ایک آدمی نے عمرہ کر لیا فرض بعد اس کی چھٹی ہو گیا نہیں کہ بس حرم شریف کا آنا بھی موقوف ہو جائے, کہتے ہیں اس وقت گرمی ہے صبح سویرے کون جائے گا, اثر مغرب کے بعد پھر مغرب اور عشاء کو جائیں گے, پھر گپ شپ مغرب کی نماز کے بعد تو تین چار ساتھی بیٹھ کر گپ شپ لگائیں گے, کانا کس ہوٹل میں کہیں گے. اس میں ایک ہمارے ساتھ ایک عالم گیا ہوا تھا گھوڑا کھٹک, تو اس نے کہا میں جنگ بدر والی جگہ کی دیکھنے کے لیے ضرور جاؤں گا. تو میں نے ٹیکسی والے سے بات کی, ٹیکسی والے کو میں نے کہا کہ یہ اس کو راستے میں تفصیلات بتاتا رہا. تو اس نے کہا جدھر تو جو بھی آتے ہو کہتے البیک ریسٹورینٹ کے در شاپنگ کی جگہ کون سی, آپ لوگ تو عجیب باتیں کر رہے ہیں. یہ تو میں نے پہلی کہا, میں نے کہا آپ نے کتنا عرصہ کچھ نہیں, میں 30 سال گزر گئے, یہ میری معلومات نہیں ہے آپ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اگر بندہ ادھر سے اپنے اوقات کو ضائع کر رہا ہے تو کیا چیز ایسی ہو جائے گی, اتنی ضروری چیزیں. میں نے عرفات کے میدان میں بھی لوگوں کو تاش کھیلتے ہوئے دیکھا ہے, خود دیکھا ہے, کہ عرفات کے میدان میں تشکیل دینا کو کتنا قیمتی وقت ہے کہ خزانہ ہے اور خزانے کو آپ لوٹنا چاہتے جتنا لوٹنے لوٹ لوٹ لیں کہ دوپہر سے لے کر شام تک کا وقت ہے اور اس میں بندہ لالچ کرتا ہے کہ جتنا لوٹ. ہم دنیا کی چند چیزوں کے لیے کتنی لالچ دکھا دیتے ہیں, دنیا آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا چیزیں تیار کی ہوئی ہیں, کیا باغات ہیں, کیا چیزیں, اور اس کے اگر یہ نہ ہو تو پھر کتنی تکلیفیں ہیں. ادھر میں نے دیکھا کہ لوگ 15-15 سال سے ادھر رہ رہے ہیں, اور ایک لڑکے نے مجھے واقعہ سنایا کہ میں ادھر 15 سال گزارے, پھر مجھے کینیڈا کا کسی نے لالچ دیا تو میں نے پیسے داخل کیے اور پیسے میرے سارے ڈوب گئے کینیڈا جانے کے چکر میں, تو میرا تو اتنا وقت ہے ہو گیا اور کچھ بھی مجھے ملا بھی نہیں اتنا وقت. تو لوگ دنیا کے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کرتے. اس کو میں نے کہا 300 میٹر پہ حرم ہے, تم کہتے ہو میں مہینہ ہوا حرم میں نہیں دیا ہوں, اور اس کے لیے کینیڈا کو اپنے پیسے بھجوائے, اس لیے اس کی اہمیت. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایک سلسلے کے ساتھ جڑے ہوئے دینی ماحول کے ساتھ بندہ جڑا نہ ہو, تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں اور آپ کو جو باتیں سنا رہے ہیں سب سلسلے کی فرق ہے, تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جائیں کچھ بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے. یہ حضرت اکثر ایک مثال سناتے ہیں کہ وہ بیل گاڑی کا, وہ کہ بیل گاڑی تھی تو بیل گاڑی ایک ساتھ کتا بھی جا رہا تھا. پرانے زمانے میں تو بیل گاڑی پہ لوگ سامان لے جاتے تھے, تو کتے نے دیکھا کہ یہ سارا جو سسٹم ہے تو میں چلا رہا ہوں, بیل گاڑی کیا ہوگی اور اس کا کیا ہوگا, کیونکہ وہ بیل گاڑی کے نیچے جا رہا تھا, کتا بیل گاڑی کے نیچے جا رہا تھا. اس نے کہا یہ بیل گاڑی میں نے اٹھائی, یہ سارا کام میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا ذرا میں دیکھتا ہوں بیل گاڑی سے, میں تو بیل گاڑی سے نیچے بیٹھ گیا, بیل گاڑی چلی گئی. انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں بیل گاڑی سے, اس کا کیا انتظار کرنا تھا. جب چلی آگے کتے نے دیکھا کہ کتا ہے تو اس کے دوڑے نا, تو اس نے جا کے ایسے دوڑ لگائی کہ بس اس کے نیچے چپ کے سانس. پوچھ تو میں ایک محاورہ نا کہ کتا دوڑ رہا تھا, اس نے کہا کیوں دوڑ رہے, تو اس نے کہا ایگزام دو مجھے اپنے جو کتے ہیں انہوں نے بگائے ہوئے ہیں. تو یہ ہم یہ سلسلے کی بیل گاڑی کے نیچے ہم نے یہ جو پناہ لی ہوئی ہے, اور یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں. میں ادھر دیکھتا تھا اپنے آپ کو, جانتا تھا, اپنا دھیان لیتا تھا کہ ہمیں شکر الحمدللہ اس پہ تو لاکھ لاکھ شکر کے اوقات نہیں ضائع کرتے, ادھر بھی کوشش کرتے کہ ضائع نہ ہو. تو یہ سلسلے کی برکت سے کہ تربیت ایسی کرائی گئی ہے کہ اس میں یہ بات ذہن میں بٹائی گئی کہ یہ آپ نے کریں اور اعمال کو علم کی روشنی میں کریں, اور وہ نماز سے پوچھ پوچھ کر کریں. شروع میں جب ہم سلسلے میں داخل ہوئے تو حضرت نے کہا کہ آپ نماز کے مسائل سیکھیں, پھر تجوید ہم نے جو خود سکھائی کہ تجوید کا سیکھنا واجب ہے, اور واجب اگر بندہ ترک کرے تو یہ گناہ کبیرہ ہے, ترک واجب گناہ کبیرہ ہے, اور اس کو جب تک آدمی سیکھ سکتا اور نہ سیکھتے تو اس کا یہ اس کا نام آتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتی گئے, پھر احتکاف میں بڑی ساری ٹریننگ ہوتی گئی, اور اس کے بعد بندہ تو یہ مشکل ہوتا ہے بغیر تربیت کے اور بغیر کسی سے آپ جڑے ہوئے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کام, اس لیے میں نے جب یہ ساری اس باتیں میں نے کی تو میں نے اپنے سلسلے کے تمام مدروں کے لیے نفلی بھی ادھر پڑی, دعا بھی کیے کہ سلسلے کے گرو کی برکت کی وجہ سے ہمیں جو چیز حاصل ہے. تو ان کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ساتھیوں نے مجھے کہا کہ ہم کچھ لیتے, میں نے کہا آپ لوگ کچھ لیں, میں تمہیں تو شرم آتی ہے, اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ حیات ہیں, تو اگر وہ حیات ہوتے جس طرح کی زندگی دنیا کی زندگی میں, بردخ میں بھی حیات ہے لیکن بردخی زندگی کی حیات مختلف ہے, وہ زیادہ کبھی ہے. ہم کہتے ہیں اگر زندگی میں حیات ہوتے ہم نے جاتے بیٹھے رہتے, تو بردخ حیات اس سے زیادہ کبھی ہے, تو باہر ہم جائیں گے کدھر بیٹھیں گے, جگہ نہیں ہے تو خیر پیچھے بیٹھ جائیں گے, لیکن ادھر سے نکلنا ہو یہ تو مجھے تو اچھا نہیں لگتا. تو یہ سب سلسلے کی برکت, یہ ہمارا کوئی کمال نہیں. تو سارے ساتھی یہ اس کو مسائل سیکھنے کے لیے تعلیم الاسلام کتاب یہ ضرور پڑھیں, بار بار پڑھیں, بیشتی دیور پڑھیں کہ اس میں وضو کے مسائل اور نماز کے مسائل, اور جو ساتھی باہر جاتے ہوں تو اس کو بھی اچھا. پھر اس میں دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں, اس میں عورتیں بھی آتی ہیں, ویسے عورتیں آتی ہیں کہ ان کو پردے کا پتہ بھی نہیں ہوتا بالکل, ان کے لحاظ سے تو انہوں نے بڑا اچھا پردہ کیا ہوتا ہے بڑے نیک, ہمارے لحاظ سے تو کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس لیے میں نوجوانوں کے جو شادی غیر شادی شدہ ان کے عمر کے بالکل لحاظ میں نہیں, کہ جب جاتے ہیں ادھر اپنے اوپر اور دفعات لگا کے آ جاتے ہیں کہ بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں حرم کے اندر طواف کے اندر, اور طواف کے اندر بندہ جو عمل کر لیتا ہے تو وہ کے ساتھ اسے اچھے پک جاتا ہے. مجھے ایک لڑکا ملا حج میں کہ جی میں طواف نیچے کرتا ہوں, مجھے تو بدنظری ہوتی ہے, میں تو آیا تھا. بڑا رویا اس نے کہا کہ میں کیا کروں, میں مجھے اس کا علاج بتائیں. اس کو میں نے کہا جا تو آپ نے کرو نا, ایک تو آپ کرو اوپر کرو, کیونکہ کثرت اعمال مقصد نہیں ہے, حسن اعمال, حسن عمل, عمل میں آپ اچھے طریقے سے عمل کریں. کثرت اعمال تو وہ بس اوپر جب اس نے شروع کیا حج کے واپس, حج کے بعد واپس آیا تو اس نے کہا کہ جی بڑا فائدہ ہوا. ہمارا ایک ساتھی حج کے لیے جا رہا تھا تو اس کو میں نے کہا جب آپ آخر میں جائیں گے تو مجھ سے ملنا آپ کو, میں ایک ضروری بات بتاؤں. اس نے کہا ٹھیک. تو اس کو میں نے کہا کہ ادھر گوشت نہ کرنا. تو بعد میں جب واپس آیا تو اس نے مجھے کہا کہ میرا تو خیال تھا مجھے بڑا وظیفہ دیں گے, تو آپ نے کہا گوشت نہ کرنا. کہ لیکن جب ادھر پہنچا میں اور اس پر جب میں نے عمل کیے 25 دن, کہتے میں نے عمل کیے 25 دن کے بعد مجھے اس تک تکلیف بھی گوشت نہ کرنے کی وجہ سے, لیکن اس کا جو فائدہ ہو رہا تھا بس, کہتے ایک دن میں نے خواب دیکھا گوشت کا بڑا جی چاہا, میں نے خواب دیکھا کہ آپ ادھر یونیورسٹی کی لائن میں کھڑے اور آپ نے مجھے تپڑ مارا, میں نے تمہیں کہا تھا تم گوشت کھاتے ہو, کہتے بس میں پھر رک گیا. اور کہتے اس کو اسے اللہ تعالیٰ نے اتنی مجھے وہ دی, توفیق دی کہ بدنتی سے بچا پا. تو اس کے بغیر اوقات بھی ضائع ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک آدمی حج میں تھا تو اس نے ادھر منا میں اس کا مجھے حج کے بعد پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ مینار میں جو 3 دن ہوتے ہیں اس میں اس نے کہا کہ ایک عورت ہے مجھے پسند آئی مینا میں, اس سے میں شادی کر دوسری شادی کرتا. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد اس نے ایک آدمی سے جھگڑا کیا, دوسرے ہم 40-50 لوگ تھے قافلے میں اور مجھے نہیں خیال کو کوئی آدمی بچا ہوا, آخر مجھ سے لڑائی کر لی. جب بہت لڑائی اس کی ہو گیا, چار وقت کہتا میری اتنی تنخواہ ہے آپ لوگ میرے اسٹیٹس کے نہیں, آپ میرے اس کے نہیں ہیں. جب میں کوئی تعلیم کرتا تعلیم کے میں کوئی مسئلہ بیان تو کہتے پرانے مولوی صاحب نے اس طرح کہا تم تو پروفیسر تمہیں کیا پتا ہے, تو میں خاموش ہوتا. آخر میں یہ جدہ ایئرپورٹ پہ ہم آ رہے تھے تو اس کا سامان دیا تھا, تو اس کو ہمارے ہم سات ساتھی تھے آپس میں, تو ایک نے اس نے ایک کو کہا کہ میرا سامان دیا تھا, کیونکہ جو بھی چیز اس کو نظر تھی خریدا تھا کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہیں, برش پیالی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اس نے اتنا سارا سامان اکٹھا کیا. تو اس کو کہا کہ میرا سامان آپ ساتھ لے جائیں. اس نے مجھ سے پوچھا, جب اس نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ چیز تو مجھے اچھی نہیں لگتی کہ ایک آدمی نے سامان لیا, آپ جھوٹ بولیں کہ یہ میرا سامان, تو ہم نے تو ابھی حج کر کے واپس آ رہے ہیں تو کم از کم یہ پشاور تو لے جاؤ, اس طرح تو نہ کرو. دوسرے اللہ کے بندے نے جب اس نے پوچھا مجھے کہا کہ ڈاکٹر سے پوچھے موڑ صبح گیا, اس نے مجھے اتنی گالیاں دی جدہ میں. تو ہمارے جو ساتھی تھے 2-3 اس نے ہمیں کہا کہ ہمیں تو اس کو مار دیں, میں نے کہا جتنا میں یہ کام کریں گے تب لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے چھوڑ دیں اس کو خیر ہے, مجھے بہت گالیاں دی. ہو گیا اس نے اس کو تقریباً 400 یا 450 کے آلس پر وہ جرمانہ آ گیا. پشاور ایئرپورٹ جب ہم پہنچے ادھر تو پشاور ایئرپورٹ میں باہر آپ کھڑائے دوبارہ میرے انتظار, اور جیسے ہی میں پھر گالیاں شروع کی کہ آپ کی وجہ سے مجھے اتنا نقصان ہو, آپ کو کیا کرتے ہو ادھر مسئلے بیان کرتے ہیں, کسی مسلمان کی خیر پائی نہیں کر سکتے. جب میں گھر آیا 2 دن گزر گئے تو میرے پاس 350 یا 450 ریال رہ گئے تھے خرچے, تو میں نے کہا یہ اس کو دیتے دوں گا, اس کو راضی کر لوں گا, یار بس غلطی ہوگی ہم سے معافی مانگیں گے, خیر حج جیتا ہمارا ساتھی تھا. تو وہ اگلے دن جمعہ تھا, جمعے کی نماز میں جس بندے کو اس نے کہا تھا کہ میرا سامان لے جاؤ تو اس کے آپس میں کچھ رشتے داری بھی دی ان کی, اس سے میں نے پوچھا کہ آپ اس کا گھر معلوم ہے, ہم اس کے گھر جاتے ہیں جی, میں اس کو پیسے بھی دے دوں گا معافی سے. میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے اس کا؟ میں کہا نہیں مجھے پتہ نہیں, کہ تو جیل میں. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ایسے ہوا کہ اس نے گھر کے باہر گاڑی کڑی کی تھی, اس کے گھر کے باہر کسی لڑکے نے گاڑی کڑی کی تھی, وہ ساتھ پڑوسی تھا اس کا, تو تھوڑی دیر کے لیے لڑکا آیا تھا اپنے گھر, اس نے گاڑی کڑی کی ہے اور یہ آیا, اس نے پیچھے سے ہارن دیے اور آدمی نکلا نہیں ہے گھر سے, اس نے پھر اس کی گھنٹی بجائی ہے 2-3 دفعہ. تو لڑکا تھا اس نے کہا آپ کیوں گھنٹی بجا رہے؟ بس 5 منٹ کے لیے. تو میں نے گاڑی کڑی, آپ جو ہر وقت ہمارے گھر کے سامنے گاڑی کڑی کرتے ہیں, آپس میں تو میں ہوگی, اس کے پاس پستول تھا آدمی کو شوٹ کر دیا, قتل ہو گیا جیل میں, ابھی تک جیل میں. تو اصل میں یہ دفعات ادھر سے لگ کے آ جاتے کہ اتنے پاک ماحول میں اتنے اچھے ماحول میں آدمی چلا جاتا ہے اور ادھر اپنے اوپر جو ہے 302 کا کیس اس کے اوپر ادھر لگ گیا تھا, بس آ کے ادھر یہ کاروائی پوری ہونی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے, اور جو بھی ہم عمل کریں تو ہمارے الحمدللہ ہمارے سلسلے میں تو اگر آدمی اس طرح کرتا پھر بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کا, ہمارے الحمدللہ علماء ہیں اس دن مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، میں تو فیض صاحب کو بھیجا، اس نے فوراً مجھے الحمدللہ وہ منٹوں میں جواب دے دیا. اور کتنے ہی علماء ہیں، کتنے مدارس ہیں، ہمارے حضرت کو خود بھی مسائل کا الحمدللہ بڑا اچھا علم ہے ان کے پاس، تو اس میں کوتاہی نہ کریں اور مسائل پوچھ پوچھ کر عمل کیا کریں، تاکہ ہمارے مال جتنے اتنے ہم محنت کرتے ہیں، اب یہ کتوں کے مطلب ہندوستڑے وہ ناراض، اتنا ہم چلے جاتے ہیں، تو کم از کم ہم سے تو یہ کوتاہی. اور باقی یہ ہے کہ جو آدمی اگر آپ دیکھ لیں کہ عمر حج والا جا رہا ہے اور آپ کی بات مانو، اس کے ساتھ ذرا مذاکرہ بھی کریں، اس میں ثواب بھی ہو جائے گا. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے کہ جو سیکھ ہی نہیں سکتے، جو صرف اس لیے آتے ہیں کہ بس بیٹے نے میرے جس طرح میں آپ کو واقعہ سنا، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں تو ان کو وہ شرماتے ہیں، ان کو موقع نہیں ہوتا کدھر سے سیکھ کے جائیں، پردوس سے کسی پوچھنے کیا عمرے کے لیے آئے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. مجھے اس عمرے میں بھی دو تین لوگوں نے مجھ سے پوچھا، پہلے تو بات کریں گے کہ پھر ادھر دوڑیں گے، اتنا یہ نہیں معلومات کی نہیں، پہلے تو بات کریں گے کہ پھر دوڑیں گے، کیونکہ بس بیٹے نے ودا کیا لگایا بس آ گیا، پتہ بھی نہیں، کوئی کتاب بھی نہیں دیکھا. تو یہ بھی ذرا اگر آپ کے پڑوس میں اور ادھر ادھر میں کوئی یار دوستوں میں کوئی آدمی جا رہا ہو تو اس کو یہ کتابیں بھی دے دیں، مذاکرہ بھی کریں، وہ خود بھی کوشش کریں کہ حال کا تو بننا وقت طلب چیز ہے، اس میں تو وقت لگتا ہے. اور حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بندہ شروع میں تکلف سے تو کریں نا، کہا باہر نہ جائیں، مسجد میں بیٹھ کے رہیں اور کچھ ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، اور یہ کم از کم تکلف سے کریں تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ حال بھی نصیب کرتا ہے. لیکن علم کے لیے عمل کا، عمل کے لیے علم کا ہونا یہ تو فرض ہے نا، اس کو تو آپ چھوڑ نہیں سکتے. حال تو چلو بنتا رہے گا لیکن یہ تو بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے صاحب نے کہا تھا ہمیں کہا مذاکرہ کرتے، تبلیغ والے کہتے مذاکرہ کریں، تو یہ مذاکرہ ہو گیا ہمارا کہ جو کارگزاری تھی میں نے آپ کو سنائی، اس کی فکر بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ. باقی سعودی عرب کے حالات تھے، بڑا دل دکھ رہا ہے کہ ادھر مسلمانوں کی اجازت بھی دے دی ہے، اور پہلی مرتبہ یہ بل بورڈ جو ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس پہ عورتوں کی تصویریں بھی آ گئی. مجھے ساتھی نے توجہ دلائی کہ دیکھیں اس میں ادھر بھی ادھر عورتوں عمر پہلے نہیں ہوتی تھی، ہاں جی ابایا، ہاں یہ بھی لازم. اور یکم جولائی سے ڈرائیونگ بھی شروع ہو جائے گی، اور بڑے خراب حالات ہیں ہمارے پاکستانی مزدوروں کو، تو انہوں نے ایسے بالکل نچوڑا ہوا ہے کہ جس کی 3,000 تنخواہ تھی اس کی 18,000 تنخواہ ہے، اور اتنے ٹیکس لگے، 5% ٹیکس ہر چیز پر لگ گئے. ہم نے گاڑی، ایک ساتھی ہمارا آیا یاسر صاحب، وہ گاڑی پارکنگ کے تو 3 ریال تھا، 15 پیسے اس کے اوپر ٹیکس. تو اس نے کہا 15 پیسے کس کے پاس ہوئے، 50 پیسے ہی لے لیتے ہیں ان سے. تو 5% ہر دودھ پہ، پانی پہ، ہر چیز پہ 5% ٹیکس بھی آ گیا. اچھا عمرے کا میں نے جو پچھلے میں نے اپنے ویزے دیکھے تو اس پہ فری تھا، اس پہ فری نہیں تھا، پتہ نہیں کتنی فیس تھی. لیکن پہلے اب انہوں نے قانون پاس کیا تھا، کیونکہ ہر یہ لڑکا ہے نا تو روزانہ ایک نیا قانون پاس کرتا ہے، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا یہ قانون کب آ گیا. تو پہلے سال میں تھا کہ ایک سال میں اگر کسی اسلامی سال میں آدمی نے 2 عمرے کرنا چاہے تو یہ 60,000 روپئے دے کے ہم 2,000 ریال. پھر کر دیا کہ نہیں، بس اگر کسی نے 1 اپریل کو کیا تو جب دوبارہ 1 اپریل آئے گا تو اس سے پہلے. پھر اب 2 سال کر دیا کہ 2 سال میں دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو، اور حج بھی کرنا چاہے تب بھی 2,000 ریال دے. تو اللہ تعالی خیر کرے کہ اللہ ان کے حالات دعا بھی کرے، اور ان کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو آسانی کرے، ورنہ بڑے حالات خراب. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ.